Book 2 66 Possessief pronomen deel 1 Possessief pronomen 1 Ik mijn Ik mijn Ik vind mijn sleutel niet Ik vind mijn sleutel niet Ik vind mijn treinkaartje niet Ik vind mijn treinkaartje niet. Jij. Jou. Je. Jij. Jou. Je. Heb je je sleutel gevonden? Heb je je sleutel gevonden? Heb je je treinkaartje gevonden? Heb je je treinkaartje gevonden? Hij. Zijn. Hij. Zijn. Weet je waar zijn sleutel is? Weet je waar zijn sleutel is? Weet je waar zijn treinkaartje is? Weet je waar zijn treinkaartje is? Zij, haar. Zij, haar. Haar geld is weg. Haar geld is weg. En haar creditcard is ook weg. En haar kredietkaart is ook weg. Wij, ons. Wij, ons. Onze opa is ziek. Onze opa is ziek. Onze oma is gezond. Onze oma is gezond. Jullie, jullie. Jullie, jullie. Kinderen, waar is jullie vader? Kinderen, waar is jullie vader? Kinderen, waar is jullie moeder? Kinderen, waar is jullie moeder?